To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Włoch Antonio Tajani, nowym przewodniczącym Europarlamentu. Pierwsze ognisko ptasiej grypy wykryte w Wielkopolsce. Litwa wybuduje mur na granicy z obwodem kaliningradzkim. Włoch Antonio Tajani, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Kandydat HDK-ów zdobył 351 głosów i pokonał socjalistę Gianniego Pitelle, który otrzymał 282 głosy. Wybór nowego przewodniczącego zajął europosłom 12 godzin i nastąpił dopiero w czwartej turze głosowania. Tajani zastąpi na stanowisku niemieckiego socjalistę Martina Schulza, który kierował pracami Europarlamentu przez ostatnie 5 lat. Antonio Tajani, damit zum Präsidenten des Europäischen. Po prawie 12 godzinach od rozpoczęcia wyborów ustępujący szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz poinformował, jak rozłożyło się poparcie. Wybór Antonio Tajaniego był możliwy, bo oprócz rodzimej grupy chadeckiej, w skład której wchodzą europosłowie PO i PSL, poparli go także liberałowie oraz frakcja europejskich konserwatystów, w której zasiadają deputowani PiS-u. Tym samym w Europarlamencie utworzyła się nowa koalicja chadeków, liberałów i konserwatystów. Ci ostatni byli bardzo często spychani na plan dalszy. Ta koalicja to dla nich szansa na wyjście z cienia i izolacji. Antonio Tajani to były komisarz do spraw przemysłu, w przeszłości bliski współpracownik Silvio Berlusconiego, który nie zerwał nigdy z silnymi wpływami byłego premiera. To zarzucali mu jego krytycy, podobnie jak brak reakcji na Dieselgate, czyli aferę z fałszowaniem pomiarów spalin przez koncerny samochodowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ptasia grypa w Wielkopolsce. Ognisko choroby wykryto w Biżowie w powiecie ostrzeszowskim. Na fermie hodowano kaczki, kury, perliczki i gołębie. Wiadomo, że padło 2000 sztuk. Kolejnych 1500 zostanie uśpionych. To pierwsze ognisko ptasiej grypy w tym województwie. Jak zapewnia wicestarosta ostrzeszowski Adam Mickiewicz, podjęto wszystkie działania, aby wyeliminować zagrożenie. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Powiadomiono policję i straż pożarną. Powstaną specjalne maty do dezynfekcji. Wirus H5N8, zwany ptasią grypą, nie jest groźny dla ludzi, ale łatwo się rozprzestrzenia wśród drobiu. Kilka dni temu takie ognisko zlokalizowano przy granicy z powiatem kępińskim. W gospodarstwach znajdujących się w tym obszarze obowiązują obostrzenia dotyczące transportu drobiu oraz działań związanych z hodowlą. Dotychczas w Polsce odnotowano 31 ognisk ptasiej grypy. Z Kalisza, Donata Sienkiewicz, Radio Merkury. Gimnazjaliści, którzy nie uzyskają promocji do następnej klasy, wrócą z powrotem do podstawówki. Tak wynika z zapisów reformy edukacji. Od września tego roku gimnazja będą wygaszane. Powstaną 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea. Jednak uczniowie, którzy rozpoczęli już naukę w gimnazjum, będą ją kontynuować według starego systemu. Problem pojawi się, gdy ktoś nie zda do następnej klasy. Wtedy uczeń gimnazjum wróci jeszcze raz do podstawówki, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Uczeń klasy pierwszej gimnazjum, który w roku szkolnym 16-17 nie otrzyma promocji do klasy drugiej, automatycznie z dniem 1 września 2017 stanie się uczniem klasy siódmej i już 8-letniej szkoły podstawowej. Uczeń klasy drugiej gimnazjum, który w roku szkolnym 2017-2018 nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej. Jak mówi Artur Żuchowski, dyrektor gimnazjum nr 150 w Warszawie, gdy uczeń wróci do podstawówki, pojawi się wiele nieścisłości, między innymi ze świadectwami. Wszyscy uczniowie, którzy obecnie są w gimnazjum, posiadają już świadectwo szkoły podstawowej, mają je w domu, ewentualnie posiadamy to świadectwo my w szkole gimnazjalnej, więc po raz drugi ten uczeń trafi do szkoły podstawowej i pewnie dwa razy podstawówkę skończy. A w najgorszej sytuacji będą uczniowie, którzy nie zdadzą do trzeciej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2018-2019. Zostaną cofnięci do ósmej klasy podstawówki. Litwa wybuduje mur na granicy z obwodem kaliningradzkim. Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w tym roku przeznaczy na ten cel 3 600 000 euro. Ejmuitis Misiunas, minister spraw wewnętrznych, uważa, że tych środków powinno wystarczyć na budowę muru. Szef litewskiego MSW dodał, że obok muru zostanie zamontowany zmodernizowany system monitoringu, na który środki zostaną wyasygnowane w przyszłym roku. Głównym celem budowy muru na granicy litewsko-rosyjskiej jest ograniczenie przemytu. Obecnie granica państwowa Litwy jest oznaczona jedynie 13-metrowym pasem kontrolnym. Jak donoszą litewskie media, również Łotwa i Estonia zamierzają wzmocnić ochronę na granicy z Rosją. Planują budowę wysokiego 2,5-metrowego ogrodzenia wzdłuż swoich granic. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. To był serwis Trójki.

Lexus. Chodzi o przeżycie duchowe, a nie o markę samochodu. Sitar, ludowe instrumenty perkusyjne, elektronika i niezwykły nastrój utworów a la Gromera. Ukojenie i zaciekawienie, które się udziela bez skomplikowanej faktury, w tradycyjnym pojęciu rozbudowanej barwy i artykulacji. Utwór nosił tytuł Venus in Westland. Tym razem bez napiętych strun, tylko syntezatory i źródła rytmicznej pulsacji zatopione w arcypogłosie. Al Gromer Khan. Al Gromer Khan w studiu muzyki. Utwory, kompozycje pełne skupienia i to takiego, które chyba przemawia do odbiorców różnych kultur. Inna płyta, która także była utrzymana w hinduskich nastrojach, ja mówię płyta, ale to cała seria albumów, to Sławomira Kulpowicza Romanse muzyczne, słynny jazzman, przedwcześnie zmarły. Nagrywał kiedyś z Czesławem Niemenem. Wojciechu, czy pamiętasz płytę Samarpan? Bardzo dobrze. To było jedno z silniejszych wrażeń dla mnie i z powodów artystycznych, i z powodu tego, że z obydwoma artystami niestety już nieżyjącymi pozostawałem w takich, powiedzmy, bardzo przyjacielskich stosunkach. Sadzę, że do muzyki Sławomira Kulpowicza będziemy mieli okazję sięgnąć w tym roku. Na pewno obiecuję to Państwu. Bardzo niedoceniony artysta i tak mi się wydaje, że chyba nawet nieco zapomniany. Czesław Niemen użyczył tylko głosu na płycie Sławomira Kulpowicza. A przypominam Państwu, 17 dzień stycznia to rocznica śmierci Czesława Niemena. Zmarł w 2004 roku. Inna płyta, która także silnie nas urzekła, to Katarzys. Usłyszą Państwo wybór nagrań nie z oryginalnej płyty wydanej przez Muzę w roku 75, a z nagrania zremasterowane przez kompozytora. Rok przed śmiercią. Odkrycie nowej galaktyki. A naszym gościem jest właśnie Wojciech Konikiewicz. Odkrycie nowej galaktyki na płycie według scenariusza późniejszego Czesława Niemena nosi podtytuł Sen triumfalny. Wojciech Konikiewicz, czy czujesz się trochę kompozytorem? Trochę. Raczej najbardziej chyba. To oczywiście takie lekkie nieporozumienie. Przecież wszyscy wiemy, jak szerokie horyzonty artystyczne towarzyszą twojej twórczości. A dobra prowokacja zawsze jest w cenie, także przyjmuję z pełnym nabożeństwem. Ale wydaje mi się, że jednak coś, co chyba najbardziej zapisało się w twojej twórczości, to utwory Milesa Davisa. Trudno powiedzieć, to znaczy ten Miles gdzieś tam powstanie orkiestry Tribute to Miles to był taki, zdawałoby się, przypadkowy zupełnie zakręt losu, a po jakimś czasie okazało się, że to rzeczywiście żyje swoim życiem i że bacznie czy niebacznie uruchomiłem taką ścieżkę, która cały czas trwa. W tym roku będziemy obchodzić dokładnie 20-lecie powstania tej niezwykłej orkiestry i z tego powodu wyjdzie płyta, duży album dwupłytowy, koncertowy i różne przedsięwzięcia koncertowe, trasa będą tutaj się odbywały. Ale to nawiasem mówiąc. Niemniej, no oczywiście, jeśli chodzi o moją twórczość, to jest ona zdominowana przez rzeczy własne i tutaj, jak raczyłeś wspomnieć, dość szeroko fala idzie od elektroniki ambientalnej przez beatową do muzyki współczesnej, filmowej i różnych romansów z rock'n'rollem. No właśnie, tylko czy z rock'n'rollem, bo ja jestem dosyć tradycjonalistą. Jeżeli chodzi o rock'n'roll, to co współcześnie nazywa się rock'n'rollem, dla mnie zupełnie nie jest rock'n'rollem. No mówię tak troszeczkę filuternie, sprowadzając to wszystko do rock'n'rolla. W tle Planeta Ziemia. Tu ciekawostka, jeżeli chodzi o nagrania z płyty Katarzys, bo niektóre z nich, jak Odkrycie Nowej Galaktyki, powstały w studiu, natomiast Planeta Ziemia, którą mamy w tle, za chwilę na pierwszym planie, nagrał Czesław Niemen domowym sposobem na magnetofonach Revox. Znam ten model A77 i reporterskim Ucherze 440. Planeta Ziemia, siła przyciągania, brama w obłokach, lądowanie, pejzaż Ziemi, zachwyt i zwiastowanie. Okazja do wspomnień, okrągła rocznica tej przedwczesnej śmierci, odejścia Czesława Niemena. Dla mnie kiedyś byłem świeżo po maturze, odkryciem nowej galaktyki, nowej polskiej wokalistyki była piosenka usłyszana przypadkowo, bodajże w Radiu Harcerskim, a może był to program trzeci. Jeszcze wówczas, w 1963 roku, nie byłem specjalistą od publicznego radia. Bodajże w audycji Witka Pogranicznego zabrzmiała piosenka Pod papugami. No tak, właściwie pojawienie się Czesława w Polsce było czymś niezwykłym. Jako artysty, jego droga, jego rozwój, jeszcze do tego wszystkie zakręty tej kariery, te zwroty sytuacyjne, które się pojawiały. Niemniej była to osobowość wybitna i mogąca właściwie robić ze swoim głosem wszystko. To był, z czego mało ludzie sobie zdają sprawę, w swoim czasie jeden z kilku największych wokalistów, no powiedzmy umownie rockowych, na świecie. To zresztą potwierdziła sytuacja, w której gdy się pojawił w Nowym Jorku nagrywać swoją produkcję, natychmiast zgłosili się do niego ludzie z Blood, Sweat and Tears, którzy pożegnali się wtedy z Davidem Claytonem Thomasem i zaproponowali mu po prostu wejście w tę topową wtedy kapelę amerykańską. Także artysta niezwykły, wielostronny, o różnych zainteresowaniach. Myślę, że godzien przypominania cały czas i z ubolewaniem muszę stwierdzić, że o wiele za mało jest Czesława jego muzyki. Nie tylko dlatego mówię to, że jest dzisiaj rocznica jego odejścia, ale w ogóle uważam, że media, szczególnie publiczne, powinny wziąć na siebie funkcję przepowiadania tego kanonu, cudownego kanonu polskiej muzyki w całym jego bogactwie. Tym bardziej z tego powodu, że jakby pewien rodzaj zagubienia czy też nieokreśloności dotyczy jako syndrom tworzonej współcześnie muzyki. Jest tego bardzo dużo, jest to w olbrzymim wyborze, ale no być może powiem tutaj coś, czym się narażę twórcom, ale jeśli chodzi o głębie, jeśli chodzi o głębie muzyki i głębie tekstu, tym bardziej tekstu, to sytuacja jest taka, że warto by powrócić do źródeł i odnieść się do czegoś, co wyznacza pewien poziom. Mam wrażenie, że o tym gdzieś zapomniano. Chciałbym teraz wspomnieć, że ukazała się książka Byłem gitarzystą Niemena. Tomasz Jaśkiewicz wspomina czasy pierwszego polskiego rock'n'rolla, bossanova combo, zespół, z którym Czesław Niemen nagrał po raz pierwszy piosenkę Pod papugami, ale później były inne zespoły, śpiewały także z nim Alibabki, Akwarele wreszcie. Byłem zaprzyjaźniony z Marianem Zimińskim, chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej, a Niemena poznałem znacznie później, już pracując w programie trzecim. A moje pierwsze ważne muzyczne spotkanie w Trójce to Mateusz Święcicki, kompozytor tej niezwykłej piosenki Pod papugami. Słuchamy utworu Fatum. Thank you. Fatum według Niemena to niewzruszone prawo przemijania. W tle dorożką na Księżyc, w odwiedzinach srebrnego globu, czerwony Mars kusząco mruga okiem. Ta fifulka, ten flecik, to podejrzewam, że dźwięki melotronu. No, tak brzmi to bardzo naturalnie. Niewykluczone, że to był rzeczywisty instrument. W poprzednim nagraniu Czesław Niemen sięgnął po gitarę, a więc nie tylko syntezatory. Tak, no Czesław był multiinstrumentalistą, to człowiek, który miał tak wiele darów, że starczyłoby na kilku. Także, kiedy tutaj jesteśmy, właściwie główna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że Czesław był postacią, która dokonała niezwykłej ewolucji w swoim życiu. To jest dane tylko nielicznym. Wspomniany tutaj Miles Davis należał do tej samej kategorii. Ludzi, którzy nieustannie zmieniali swój język muzyczny i ewoluowali. Potrafili wyjść już z jednego kanonu stworzonego i otworzyć nowy zupełnie paradygmat. I według mnie takim momentem zwrotnym w twórczości Czesława, do którego doszło poprzez Bema Pamięci Rapsod Żałobny, grupę Niemen, potem przez płytę Niemen Enigmatic, była płyta Marionetki. Płyta pod tytułem Marionetki jest według mnie w ogóle, to jest moja prywatna zupełnie opinia, jest to według mnie najwybitniejsza płyta w historii polskiej muzyki, no, umownie rockowej. Tam doszło do niezwykłego spotkania tej trójki genialnych muzyków z SBB, Helmuta Nadolskiego i Andrzeja Przybielskiego, dwóch gigantów awangardy, kontrabasisty i trębacza, no i Czesława, i zamknęła się ta cała sytuacja w przepięknej i genialnie dobranej poezji polskiej. Ten skład był objawieniem i jego legenda właściwie bardzo szybko się rozprzestrzeniła w Europie. Dość powiedzieć, że wywołali sensację swoim występem przy okazji Olimpiady w Monachium w 1972 roku. Potem bardzo szybko dostali propozycję trasy po Europie i pojechali w nią z grupą Jacka Bruce'a. I oczywiście na początku było wymyślone to tak, że grupa Niemen miała otwierać koncerty jako coś w rodzaju, no niby przed grupy, a potem miał grać Jack Bruce, ale po pierwszym koncercie stała się rzecz niezwykła, ponieważ przyszedł Jack Bruce z muzykami i powiedzieli, że to nie może być, żeby taki band grał jako pierwszy, że to oni będą grali pierwsi, a grupa Niemen będzie główną atrakcją. I tak też było do końca trasy. Wspominamy Czesława, bo to 17 dzień stycznia. Sądzę, że wielu miłośników swojej muzyki Czesław swoją przedwczesną śmiercią osierocił, a tak wielu instrumentalistów miało okazję zagrać z mistrzem. Warto chyba wymienić również grupę Józefa Skrzeka, no i Akwarele, chociaż to był ten najbardziej lekki dział twórczości. Tak, ale mimo tego, że lekki, to jednak mający cały czas swój ciężar gatunkowy. To w sposób, w jaki ci muzycy grali, realizowali te aranże, jest naprawdę godzien uwagi. Zresztą, co tu będziemy dużo mówić. Nie bez przyczyny ta muzyka była prezentowana przez legendarne wtedy Radio Luksemburg. Po prostu jakość muzyczna tego była naprawdę światowa. No tak, ale to był ten czas, kiedy właściwie polska muzyka nie miała szansy się przebić. Zastanawia mnie, czy aktualnie rodzima el-muzyka i polski jazz to nie są te atrybuty polskiej kultury, które mają coraz większe grono słuchaczy na całym świecie. No z pewnością tak, no. Mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, że właściwie świat jest mały. Teraz w listopadzie byłem na trasie koncertowej w Chinach w ramach zresztą pięknego przedsięwzięcia pod tytułem Kręgi Sztuki, festiwalu polskiej kultury, który został tam wyeksportowany. Właściwie przemierzam cały czas kulę ziemską w różnych najdalszych zakątkach i nie ma problemu ani z odbiorem tej muzyki, ani też z kontaktem z ludźmi. To, te dwa idiomy, o których wspomniałaś, muzyka elektroniczna i jazz, ponieważ jakby są oddzielone od warstwy semantycznej, siłą rzeczy są bardziej komunikatywne. No i w związku z tym działamy, wszyscy działamy, jeździmy, koncertujemy. Polskie zespoły jazzowe są obecne wszędzie. Właściwie myślę, że jest szansa, że zostanie to dostrzeżone przez tak zwane czynniki oficjalne i uzyska ta twórczość jeszcze większe wsparcie proporcjonalne do tego, które na całym świecie jest udziałem naszych kolegów. Ze względu na charakter wtorkowego cyklu nie przypominamy żadnych strof tak świetnie zaśpiewanych, zinterpretowanych, a wreszcie wybranych z przebogatej skarbnicy polskich poetów, poczynając od Norwida, a kończąc na współczesnych poetach. A muzyka to już teraz radiowe planetarium Trójki. Zechcą Państwo posłuchać. Radiowe planetarium Trójki ze względu na ten kosmiczny bałagan, ale właściwie brzmienia te takie centralne, jakby dobrze znajome imitacje organów Hammonda, bo chyba nie grałeś na oryginalnym elektrycznym tutaj instrumencie. Tutaj akurat zagrał sampler emulatora i do tego z niego były wzięte te brzmienia organowe. jeszcze wzbogacono taki kontroler, który specjalnie tam wykorzystywał funkcję pamięci akordu. No i tym instrumentem takim od Noise'u był tutaj Nordrak 2 syntezator i w tle mój nieśmiertelny Juno 106, którego używam wszędzie, nawet do golenia. Chyba podzielasz opinię, że jednak brzmienia, struktury dźwiękowe mogą być szalenie inspirujące i wręcz wytyczają czasami kompozytorskie pomysły. A rzeczywiście, to się zaczęło de facto od Debussy'ego, mówi się formalnie przynajmniej, że impresjonizm był tym przełomem, w którym barwa zaczęła być tym, brzmienie zaczęło być tym czynnikiem formotwórczym. No ale tak, ale fortepianowym utworom Debussy'ego kształt orkiestrowy, impresjonistyczny nadały dopiero aranżację, orkiestrację Maurice'ego Ravela. W jakimś stopniu tak, aczkolwiek on też sam orkiestrował. Najważniejszą rzeczą jest tutaj, niezależnie od aparatu wykonawczego, to właśnie ten zwrot, to rozsadzenie takiego idiomu tonalności rozumianej homofonicznie przez muzykę, w której już zaczęła się liczyć barwa akordu, skala, zresztą odwołanie do pentatonik, do skal orientalnych i tak dalej, to wszystko się znalazło u Debussy'ego. No i od tamtej pory właściwie wszystko ruszyło lawiną i sonorystyka, ta strona barwowa zaczęła być takim czynnikiem niezależnym, samodzielnym, który właściwie otworzył nową ścieżkę. Także te instrumenty, które mamy w tej chwili do dyspozycji i ta technologia i cokolwiek to jest, nieraz bardzo zresztą proste rzeczy, są bardzo zapładniające wyobraźnię. Jeżeli muzyk ma warsztat i ma niejako przełożenie pomiędzy swoją ideami, które ma w głowie, a klawiaturą czy partyturą, to idzie to błyskawicznie. No, mogę to powiedzieć ze swojej strony, że są takie barwy, które po prostu człowiek kładzie kilka dźwięków i już w cudzysłowie wie, co dalej. A jeżeli chodzi o chińskie tournée twojego tria, tam przecież w ramach zbliżania czy też wymiany kultur prezentowałeś przez siebie opracowaną polską muzykę ludową i chińskie tematy tradycyjne. No i zaprzągłeś tam niewątpliwie także syntezatory, nie tylko fortepian. No właśnie nie. Muszę cię zaskoczyć, być może słuchaczy. Grałem fortepian akustyczny, aczkolwiek diabełek elektroniczny był w postaci takiego urządzenia, którego używałem do przetwarzania fortepianu. Był to, krótko mówiąc, pod HD firmy Line 6, który znakomicie mi się sprawdza w tych sytuacjach. Zresztą nie, już od dawna go używam jako takiego dobarwiacza do fortepianu. No wywołało to, nie chwaląc się, spore wrażenie, kiedy graliśmy w Beijing Concert Hall, największej sali koncertowej w Pekinie. Wiem, że ludzie byli pod wrażeniem, potem przychodzili, się pytali, dlaczego to tak, skąd to tak, że w ogóle jakieś eteryczne wrażenia mieli podczas odbioru. Czyli potwierdzasz wrodzoną muzykalność Azjatów? Jak najbardziej. Jestem bardzo mile nie zaskoczony, tylko uniesiony tym, z jaką otwartością przyjęli muzykę i dźwięki. Zresztą w kilku miejscach z tych, w których graliśmy, mam wrażenie, że byliśmy w ogóle pierwszą propozycją jazzową czy około jazzową, jaka tam się pojawiła. Twoja płyta ważna w autorskim dorobku, My Room 101 i wybrane dwa utwory. Zechcesz może objaśnić tytuły? Pierwszy, którego słuchaliśmy przedtem, to jest taki funkowy Ojo, który tutaj w takiej wersji noise'owej został przedstawiony. Natomiast w tej chwili słuchamy utworu pod tytułem Planet Heller. To jest moja dedykacja dla księdza profesora Hellera, naszego wielkiego uczonego. Matematyka, astrofizyka, poety, filozofa. Myślę, że to jest osobowość, której nigdy za wiele, o której nigdy za wiele mówić Wspaniała postać. Miałem przyjemność grać taki koncert jemu dedykowany w rocznicę jego okrągłą urodzin. To było z 10 lat temu. W każdym razie asocjacja z kosmosem była natychmiastowa. No i słuchamy teraz tego właśnie utworu pod tytułem Planet Heller. Kosmiczne fantasmagorie Wojciecha Konikiewicza. Muzyka, podoba mi się to określenie, radiowe planetarium. A trudno słuchać i tak bezosobowo właściwie ta rocznica śmierci Czesława Niemena i naszych przyjaciół tak nastraja szczególnie. Tym bardziej, że muzyka jest także wspomnieniem po tych postaciach, które towarzyszyły nam w różnych okresach naszego życia, a jeżeli były to kontakty twórcze, artystyczne, to podejrzewam, że te więzi mogą być szczególnie silne. Przygotowałeś niespodziankę. No właśnie, słuchamy w tej chwili utworu przykładu, jak wielki wpływ wywierał Czesław na światową muzykę w niektórych momentach. To jest w tym momencie brytyjsko, posłuchajmy. Sample już dość dobitnie zadomowiły się w muzyce rozrywkowej, jazzowej także. Przy czym myślę tutaj o próbkach dźwiękowych dotyczących fragmentów kompozycji, a nie tylko brzmieni instrumentów. No tak, tutaj słuchamy utworu grupy Chemical Brothers, który otwiera sample, i to długi, introdukcji do utworu Pielgrzym Czesława z płyty Niemen Aerolit. I była zabawna historia, kiedy panowie z Chemical Brothers stwierdzili, że muszą użyć tego sampla, odezwali się do ZAX-u, poszukując grzecznie bardzo kontaktu z dwoma twórcami utworu, czyli z Cyprianem Kamilem Norwidem i z Czesławem Niemenem. No, uzyskali równie grzeczną odpowiedź, że Cyprian Kamil Norwid już w zaświatach, ale Czesław żyje jak najbardziej. No i doszło tam do porozumienia, stosownych umów i powstał ten utwór pod tytułem Test. Test, właśnie, ale że chemiczni bracia zauroczeni zostali orientalnymi klimatami w polskiej muzyce rockowej. To jest dowód na to, że po prostu dźwięki dobrze kładzione mają swoje drugie, trzecie, czwarte życie. I myślę, twórczość Czesława w tym zakresie jeszcze będzie miała wiele emanacji. To oczywiście zależy od spadkobierców, od Małgosi, od córek, ale wierzę, że powinno tak się stać, dlatego że po prostu w ten sposób twórczość tego wybitnego artysty mogłaby mieć jakby kolejne swoje drugie, trzecie, czwarte życie. Te wybory na Aerolit to nie tylko Norwid, to także Herbert, to także Pawlikowska, Jasnorzewska. Jeżeli chodzi o Herberta, to Niemen planował pana Cogito, taki fresk muzyczny, czemu dał wyraz w jakimś takim ograniczonym wymiarze w spektaklu. No cóż, jak w życiu, prawda? No tak, trzeba powiedzieć tutaj o tym, że w życiu Czesława, w jego działalności związanej z nagrywaniem płyt była taka cezura, był czas, w którym no, bardzo długo nic się nie działo. To trwało przynajmniej z 7 lat. W latach... Spod chmury kapelusza, Terra Deflorata. Tak, ale to później. Tutaj właśnie słuchacze Studia Muzyki w programie trzecim czekali przez lata na kolejne nowe nagrania Czesława Niemena. Przypomnę również krążek Erdenklangu, gdzie w wyborze syntezatorowej muzyki z Polski Czesław Niemen zaproponował 3 utwory. Ale chciałbym, żebyśmy zakończyli motywami ilustracyjnymi jego, zrealizowanymi na ulubionych syntezatorach. Coś, co chyba będzie dobrym podsumowaniem tych naszych wspomnień, a sądzę, że fani El Muzyki ciągle czekają na wznowienie jego muzyki teatralnej, także filmowej. Zdecydowanie to jest warte uczynienia i no, sam z przyjemnością bym nabył tego rodzaju produkcję. Tak jak mówię, Czesława nigdy za wiele. Przypominam, że gościem Studia Muzyki był Wojciech Konikiewicz, także kompozytor muzyki filmowej, więc może zapytam cię nie tylko o twoją El-muzykę, tę In Crudo, a także o wybór twojej twórczości, tak jakże urozmaiconej w szerszym wymiarze, dostępnej na płytach. Wiesz, no to jest wszystko taka domena wielkiego bałaganu, ponieważ jestem z tych ludzi, którzy łapią czasem takie przyspieszenia, że już tracą kontrolę nad tym, co było, nad tym, co jest, a bardziej się skupiają nad tym, co będzie, w związku z czym jest to domena jakiegoś takiego chaosu, ale być może kiedyś ta moja muzyka teatralna i filmowa zostanie wydana na jakimś zbiorowym, nie wiem, w jakimś boksie albo coś w tym rodzaju. Na razie się tym nie zajmuję, na razie uciekam do przodu. Może przyjdzie taki moment. Ale wracając do Czesława, chcę powiedzieć tylko tyle, że będę go zawsze wspominał jak najcieplej. Również z tego powodu, że zadzwoniłem do niego w Wigilię, parę dni przed jego śmiercią, jak się potem okazało. I odbyłem z nim poruszającą rozmowę, która właściwie sprowadziła się do tego. Ja mówię: Czesław, jak się czujesz? Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia. On mówi: a dziękuję ci, bracie, dziękuję, dziękuję. A ty cały czas na tej długiej? Ja mówię: tak. Może byś wpadł do mnie na herbatę? A wiesz, że wpadnę. I z tym wiesz, że wpadnę cały czas w uszach do tej pory. Czekam, aż wpadnie. Nie doczekałem się. Usłyszałem na początku następnego roku, że Czesława już nie ma. Ale w sercu i we wspomnieniach będzie zawsze dla mnie wspaniałym, ciepłym człowiekiem wielkim artystą i przyjacielem, co tu dużo mówić. Chciałem powiedzieć, że Czesław śledził dokonania polskich kompozytorów właśnie w programie trzecim, właśnie syntezatorzystów, a na jeden z lotów elektronicznych fanatyków wypożyczył nam swoje obrazy. Nie chciał tam grać, ale był ze swoją sztuką obecny. To cały on. Sen srebrny Salomei, Juliusz Słowacki, romans dramatyczny, pieśń Werny Chory, to inny rozdział sztuki wokalnej Niemena. A teraz kompozytor przy syntezatorach. Zapraszamy do reklamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na